Колко чувства са минали през нашите сърца, колко думи изстинали забравени лица, колко чувства са минали пред нашите сърца, колко думи изстинали забравени лица, колко горещ и кратка слава дълъг път през света, само жива до днес остава вечно жива любовта, колко горещ и кратка слава дълъг път през света, само жива от нещо става жива любовта, любовта към нея бързаме нощ и ден, любовта тя е винаги в теби мен, любовта към нея бързаме нощ и ден, любовта тя е винаги в теби мен. Колко трепетни спомени сме живели аз и ти, с радост, с болки, отронени, с тревоги и мечти. Колко горещ и кратка слава дълъг път през света, само жива, до днес остава вечно жива любовта. Колко горещ и кратка слава дълъг път през света, само жива, до днес остава вечно жива любовта, любовта към нея бързаме нощ и ден, любовта тя е винаги в теби мен, любовта към нея бързаме нощ и ден, любовта тя е винаги в теби мен, любовта към нея бързаме нощ и ден. Питам, както се питам не, искам да забравя за теб. Либе истинска любов, или случайна среща само, и каза ти един неща, за той, което ни разделя, забравил ли си за това, това, което за пак ни забира. Както се питаме, или просто се искам да забравя за теб. И дали ще те питам, както се питаме. те моля за проще, когато вече чух твоето плахо, прости. И поемам невина вината, за да бъдеш невиния ти. Вечно наш е този мир, този светъл час. И ти музика, музика и ви, но ехото сама. И не искам да зная за нищо. И не питам какво е било. Само старото искам огнище. И над мен твоето сино било. И да бъдеш във истия плама. Отново да бъда жертва на мечтите ни, синия замък. Пак да свети до късно нощта. Thank you. Kao običan pozni ritam, a pričam za da se zove za plaću, da se zabravlja moj se samo ta. Zašto mi treba ošte da trže, kogato stopljaš mojete duše, a smolja te otnovo slav mu zem. Bej, bej, bej, bej, bej po žuki, bej po žuki, bej po žuki za mene. Bej po žuki, bej po žuki, aha. Bej po žuki, bej po žuki, bej po žuki za mene. Yeah. много скоро ще видиш, че изход няма. И разделени ни пак сме двама. Споделените мисли, малки тайни, със теб ме свързват с вериги трайни. Бих могла да кажа какви си и това от себе зависи. Бих могла да кажа какви си, но и под живота ми ти си. Бих могла да кажа какви си и това от себе зависи. Бих могла да кажа какви си, но и под живота ми ти си. Да споря за своята воля, да ме обичаш, аз пак те моля. С любов прошепвам пак моето име, добра и лоша, ти приеми ме. Бих могла да кажа, ти би си, и това от тебе зависи. Бих могла да кажа и ти си, но и пус живота ми ти си. Бих могла да кажа и ти си, и това от тебе зависи. Бих могла да кажа и ти си, но и пус живота ми ти си. И дори да споря за своята воля, да ме обичаш, аз пак те моля. Любов прошепвай пак моля. Добра и лоша, ти приеми ме. Бих могла да кажа, ти ти си, и това от тебе зависи. Бих могла да кажа, ти ти си, но и пус живота ми ти си. Бих могла да кажа, ти ти си, и това от тебе зависи. Бих могла да кажа, ти ти си, но и пус живота ми ти си. Бих могла да кажа и ти си, но и пус живота ми ти си. Thank you. ми се миг днес към мене. Пресече живота, привързано ти на червено. Сред поглед и коси, сред неми стени, час откраднат. Сред чуждите помисли, просто пак мечтаем компромисно, ден на крак. Часовника скрито, не гледай ти. Довиждане от мене, довиждане мечти. Пресичаш наделено, спокойно ти. Отново проживява един конкретен град. Реклама обещава да ти вечно млад. Довиждане от мене, довиждане мечти. Пресичаш наделено, спокойно ти. Довиждане от мене, довиждане мечти. Пресичаш наделено, спокойно ти. Замислена, все твоето име скри.